شب بخیر کوچولو، به نام خدای خوب و مهربون. سلام، سلام به روی ماهتون. امیدوارم حال احوالتون خوب باشه. بچه ها عیدتونم مبارک، عید سعید قدیر خام. بله، بزرگترین عید ما مسلمان هاست. به شما و همینطور به بزرگترهای خونه این مناسبت قشنگ رو تبریک میگم. البته من هر شب که میام پیشتون برای من عیده، ولی خب این عید ویژه است. گل قشنگم، بعضی از شما مثل این که وقتی جایی میرین اسباب بازیاتونم با خودتون میبرین، درسته؟ خیلی خوب، حالا به قصه این شبمون گوش بدین که اسمش هست عروسکای نرگس. نرگس کوچولو با صدای جیک و جیک چند تا گنجشک ناز از خواب بیدار شد. انگاری گنجشکان با خبر شده بودن که اون روز چه روز خوبیه و با شادی آواز میخوندن. اون روز عید قدیر خم و عروسی عمو علی بود. برای همین نرگس کوچولوی قصه‌مون یه عالم خوشحال بود. از صبح تا وقتی که بابا از سر کار برگرده، نرگس کوچولو با عروسکاش بله بازی کرد و اونا رو آماده کرد. میگین آماده چی؟ آماده رفتن به عروسی. موهای عروسکاش رو شونه زد، صورتاشون رو شست، بعد گیره زد به موهای عروسکا و خلاصه خیلی کارهای دیگه. وقتی بابا از سر کار برگشت، وقتش بود که نرگس کوچولو هم برای رفتن به عروسی آماده بشه، موهاشو شونه کنه، دامن چیندارشو بپوشه. وقتی که همه خانواده برای رفتن به عروسی آماده شدن، نرگس کوچولو دست عروسکاشو گرفت، کنار بابا و مامانش رفت و گفت من و عروسکام آماده ایم. مامان نگاهی به نرگس کوچولو کرد و گفت به به دخترم چقدر ماه شدی. بعد نگاهی به عروسکای نرگس کوچولو انداخت و گفت دخترم یعنی میخوای عروسکا رو هم بیاری عروسی؟ نرگس کوچولو گفت بله، خب عروسکام دوست دارن بیان توی عروسی. مامان گفت بله، ولی هر چیزی جایی داره، هر کاری وقتی داره، جشن عروسی که جای عروسک نیست. آره، یه وقت عروسکاتو گم میکنی یا اونا رو جا میساری یا یه اتفاقی براشون میفته. نرگس گفت ولی من مواظبشونم، اصلا اگه عروسکام نباشن منم نمیام. خلاصه بچه ها، اون روز نرگس کوچولو با اصرار چند تا از عروسکای قد و نیم قدشو همراه خودش برد به عروسی. توی عروسی خیلی به نرگس کوچولو خوش گذشت. اما زمان پایان جشن عروسی، وقتی دیگه همه داشتن آماده می شدن تا برگردن به خونه هاشون، نرگس کوچولو متوجه شد یکی از عروسکاش کنارش نیست، انگاری گم شده بود. نرگس کوچولو این طرف و گشت، اون طرف و گشت، اما عروسکش رو پیدا نکرد. اون وقت با ناراحتی کنار مادرش رفت و گفت مامان، عروسکم گم شده. مادر گفت درسته که من گفته بودم عروسکاتو همراهت نیار، اما نگران نباش، الان میگردیم و پیداش میکنیم. بله بچه ها، نرگس و مامانش شروع کردن به گشتن تا عروسک نرگس رو پیدا کنن. اونا دوتایی هر طرف رو گشتن، به هر کجا سر زدن، تا اینکه بالاخره عروسک نرگس رو زیر یکی از میزا پیدا کردن. نرگس کوچولو تا عروسکش رو دید اونو بغل کرد و خوشحال شد. وقتی خانواده نرگس کوچولو به خونه برگشتن، نرگس کوچولو خوشحال بود که برای عروسکش اتفاقی نیفتاده و صحیح و سالمه. نرگس کوچولو دختر خوب قصه ما حالا میدونست چرا مامان میگفت توی چنین جاهایی نباید عروسک ها رو آدم همراه خودش ببره، چون هر چیزی جایی و هر کاری وقتی داره. و بعد تصمیم گرفت که از اون روز به بعد دیگه هیچ وقت عروسکاشو جاهای شلوغ مثل جشنها و مهمانیهای بزرگ یا توی پارک و زمان خرید نبره. گلم، میدونم شما به حرف پدر و مادر خوب گوش میکنین و وقتی اونا به شما میگن بهتر است با بازیاتونو همراهتون نبرید مخالفت نمیکنین. آفرین به شما، بازم عیدتون مبارک. و منم عروسک خیلی دوست دارم، حتی با این سن و سال. یه چیزی رو یواشکی بهتون بگم، من وقتی دیپلم گرفتم مامانم به عنوان جایزه برام عروسک خرید، هنوز دارمش. قربون شما عروسک های گلگلی خودم، روی ماهتون رو میبوسم و به شما میگم شب بخیر، خدا نگهدار.